ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سنا اور مانا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اب یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں الفاظ آئے، سمعنا واطعنا ان تسمعوا وتطیعوا، یہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر. تو سمعنا واطعنا، تم سنتے ہو، اگر تمہارے کانوں تک حکم پہنچ گیا ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر روگردانی کرنا، یہ ایمان کے منافی ہے. یہ تو اصولی بات ہو گئی. جب اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، تو ان کے کسی بھی فرمان سے روگردانی کرنا ایمان کے منافی ہے.